2% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 marca, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Przez 8 lat rząd PiS dotrzymał danych obietnic, mówiła o tym była premier podczas spotkania z mieszkańcami Sandomierza. Tej nocy gala Oscarów, nasz korespondent sprawdził, kto ma największe szanse na statuetkę. Przed Oscarami w Polskim Radiu nowe słuchowisko według opowiadań Brunona Schulza, sklepy cynamonowe. Objazd po kraju i rozmowy z Polakami. Prawo i Sprawiedliwość przygotowuje się do wyborów. Czołowi politycy ugrupowania spotykają się z obywatelami w różnych miastach Polski. W Sandomierzu jest była premier Beata Szydło, która podkreślała, że przez 8 lat rząd dotrzymał danych obietnic. To jak zwracała uwagę obniżenie wieku emerytalnego, program 500+, czy reformę edukacji. Ale jak się rządzi krajem, to potrzebni są mądrzy doradcy, to potrzebni są mądrzy eksperci, uczciwi politycy i przede wszystkim potrzebni są ludzie, którzy tych polityków chcą wspierać. A kiedy wy nas będziecie wspierali? Jeżeli będziemy waszymi reprezentantami, jeżeli będziemy pamiętali, że to wy jesteście naszymi pracodawcami, nie jakakolwiek grupa, partia, to wy jesteście naszymi pracodawcami. Podobne spotkanie polityków PiS z wyborcami dziś odbywało się między innymi w Ostrowie Wielkopolskim. Ksiądz profesor Piotr Mazurkiewicz, politolog i filozof z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, mówił w Polskim Radiu 24, że jest wiele przyczyn obecnych ataków na prawdę o Janie Pawle II. Wskazywał między innymi na toczący się spór o historię Kościoła i Polski oraz na spór polityczny w roku wyborczym. W ostatnim chodzi o osiągnięcie podziału społeczeństwa i celu politycznego, tłumaczył. Jego zdaniem nie jest przypadkiem, że dokument są w tych sporach wykorzystywane. Tutaj ten fakt, że mamy dokumenty sporządzone przez SP, jest istotny, bo jest to wtedy jakby część takiej próby rehabilitacji PRL-u w ramach tych głosów, że w gruncie rzeczy komunizm nie był taki zły. My jesteśmy świadkami takiego procesu dzisiaj na wschodzie, to znaczy od niecałych 2 lat w Konstytucji Federacji Rosyjskiej jest bezpośrednie odwołanie do dziedzictwa Związku Sowieckiego. W ostatnich dniach w reportażu w TVN pojawiły się doniesienia, że Karol Wojtyła, w czasie gdy był metropolitą krakowskim, miał wiedzieć o przypadkach tuszowania pedofilii wśród duchownych. W ostatnim tygodniu Sejm przyjął uchwałę w sprawie obrony dobrego imienia Jana Pawła II, w której, tu cytat, zdecydowanie potępiono medialną haniebną nagonkę opartą w dużej mierze na materiałach aparatu przemocy PRL. Amerykański film Wszystko Wszędzie Naraz oraz niemiecka produkcja Na Zachodzie Bez Zmian to główni faworyci tegorocznych Oscarów. Ceremonia wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej odbędzie się dzisiejszej nocy w Los Angeles. Polskę reprezentuje film Jerzego Skolimowskiego Io. Z Los Angeles Marek Wałkowski. Określany mianem przygodowego science fiction obraz Wszystko Wszędzie Naraz zdobył 11 nominacji do Oscara, w tym w głównej kategorii do najlepszego filmu roku. Większość ekspertów przewiduje, że ma on największe szanse na zwycięstwo. Po 9 nominacji otrzymały Duchy i Nisherin oraz niemiecka produkcja Na Zachodzie Bez Zmian. To właśnie ten film jest typowany na zwycięzcę w kategorii najlepszego filmu międzynarodowego. Podobne przekonanie ma producentka polskiego filmu IO Ewa Piaskowska. Proszę mi wierzyć, że ja uwielbiam ten film naprawdę i bardzo go też cenię, więc bardzo bym się chciała mylić, ale niestety obawiam się, że się nie mylę. Piaskowskiej wtóruje reżyser Jerzy Skolimowski. No jestem pewien, że wygra film niemiecki Na Zachodzie Bez Zmian. Do Oscara za reżyserię typowani są przede wszystkim Daniel Kwan i Daniel Scheinert za Wszystko Wszędzie Naraz. W głównych kategoriach aktorskich faworytami są Austin Butler za rolę w filmie Elvis i Cate Blanchett za rolę w Tar. Z Los Angeles Marek Wałkuski, Polskie Radio. Grzegorz Małecki, Mirosław Konarowski, Olga Stokłosa i inni cenieni aktorzy wystąpią w najnowszej premierze Teatru Polskiego Radia. Po 21 w radiowej jedynce zaprezentowane zostanie słuchowisko według opowiadań Brodona Szulca, sklepy cynamonowe, w adaptacji reżyserii Tomasza Cyza, zapowiada szef radiowej sceny Janusz Kukuła. Sklepy cynamonowe to jeden z najpiękniejszych i najważniejszych utworów w polskiej literaturze. Adaptator i reżyser wybrał opowiadania pod tytułem Nawiedzenie, Ptaki, Manekiny, Traktat, Sklepy cynamonowe i Karakony, Noc Wielkiego Sezonu, które zostały wydane w 1933 roku właśnie pod tytułem Sklepy cynamonowe. To opowieść o najbliższych postaciach Szulca. jego matce, ojcu. Teatr Polskiego Radia przygotowuje około 160 premier rocznie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Nawigator. O tym, co dzieje się na drogach, opowie Ewa Mierzejewska. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Radio Nawigator. Zaczynamy tym razem od autostradowej czwórki odcinka Legnica-Zgorzelec pomiędzy węzłami Chojnów i Jadwisin. Na 71 kilometrze doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych i jest zwężenie w kierunku Zgorzelca. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że mimo trudnych miejscami warunków atmosferycznych wszystkie drogi krajowe są przejezdne, a na sieci tych dróg pracuje ponad 250 pługów i pługosolarek. Szczególnie ślisko może być na Warmii i Mazurach, na drodze krajowej nr 51, na odcinku Lidzbark Warmiński bez Ledy, na krajowej 16 pomiędzy Ełkiem a Orzyszem i na drodze krajowej nr 63 na odcinku Pisz-Orzysz i Klimki-Rudziszki. Opady śniegu mogą natomiast utrudniać jazdę na Pomorzu i na Lubelszczyźnie. Coraz większy ruch samochodów widać na trasach mazowieckich, przede wszystkim na krajowej 7 pomiędzy Tarczynem i Warszawą oraz w pobliżu Łomianek, a także w Piasecznie na drodze nr 79. Radio Nawigator Trójki. W nocy na zachodu, na wschód będzie wędrować strefa opadów śniegu przechodzących w śnieg z deszczem i deszcz. Na termometrach minus 8 stopni na Suwalszczyźnie, minus 1 w centrum, do plus 2 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już po raz 95 zostaną rozdane amerykańskie nagrody filmowe. Zapraszamy zatem na Noc Oscarów w Trójce. The Oscar goes to... And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... Relacje z Los Angeles, komentarze krytyków, rozmowy z aktorami i twórcami filmów. A wszystko w atmosferze wyczekiwania, bo mamy przecież polską nominację w kategorii Najlepszy film międzynarodowy. Wszystkiego najlepszego i... Do usłyszenia jutro od 1 w nocy do 6 rano. Zapraszamy na Noc Oscarów w Trójce. Michał Żołądkowski i Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy Państwa do wysłuchania trójkowego koncertu Justyny Steczkowskiej. Artystka wystąpiła w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie w 2020 roku.